مؤسسة العزائم يولاند كوي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مجاهدین ورونو، تیر درس کې مونږ تاسو د سیاست شرعي مختصر بحث وپیژندو، او دا خبره مونږ تاسو ته څرګند شوه چې دغه شرعي سیاست عملي کېدو لپاره یو قوت او یو نظام پکار دی، د مسلمانانو حمایت لپاره اسلامي دولت پکار دی، د یو امیر څخه هم لابودی ده. نو د نظام او اسلامي خلافت قیام اهمیت د ډیر نصوص څخه ثابت دی چې بعضی موږ نننی درس کې د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره ذکر کوو. اوس د کتاب اول باب دی، الباب الاول، الدوله الاسلاميه. اول باب کې د اسلامي دولت په اړه باندې موږ او تاسو ته مختصره او اجمالی شان تنقشه بیانوي چې اسلامي نظام څه ته وایي، اسلامي دولت څه ته وایي. اسلامی دولت نه مراد دلته اسلامی حکومت او اسلامی نظام دی. دا زمنګ اسلامی دولت چې کوم دی، دا هم په همدغه نهج باندې جوړ شوی دی، خو دلته عموم مراد دی چې اسلامی نظام چې جوړیږي دا څنګه جوړیږي، د څه شي نه عبارت وي. نو دا خبره دلته بیانوي. په دې خبره خو مسلمانان او کفار ټول متفق دي چې د خلکو لپاره یو نظام پکار دی، ځکه انسان مدني او طبعه دی، اجتماعي ژوند لري، یو بل ته حاجت راځي. نو داسې یو نظام باید موجود وي چې د دوو خلکو ترمنځ د شخړې په صورت کې حقدار ته حق وسپاري او اجتماعي ضرورتونو او ګټو ته لاسرسی وشي. خو مسلمانان د الهي قانون غوښتونکي دي چې هغه الله عز وجل را لېږلی دی، کامل نظام دی، د بندګانو لپاره هر اړخیز دی. اما کافر بیا د خپلو ناقصو عقلونو او بې ځایه او ناوړه اهدافو موافق لنډمهاله نظام جوړول غواړي. دا په دې کې فرق دی. بیا د اسلامي دولت پیژندل ځکه هم لازم دی چې نن سبا مرتدین هم د خپلو ریاستونو په اړه وایي چې دا اسلامي دولتونه دي، تر دې پورې چې د پاکستان په شان غلیظ ارتداد څخه ډک ملک مشران هم دا دعوه لري چې پاکستان کې اوس سیاست مدني قائم دی، او افغانستان دغه رنګ د نور ملکونه دوی خپل جمهوریت ته د اسلامي نظام نوم ورکوي، او دغه شان د دوی د تر زامن طالبان هغې خپل موالاتو ته د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک او صفا صلح سره مشابهت ورکوي. نو موږ تاسو به د اسلامي دولت حقیقي معنی وپیژنو، چې کله موږ او تاسو دغه حق وپیژندلو نو باطل په خپله دې سره رد کیږي. نو کتاب په سریزه کې وایي، الدولة الإسلامية هي مجموعة الإيالات تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينة لها مستوطنوها، فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين على رأس هذه السلطات. إسلامي دولة يوصو إيالتون دا جمكيدو سخمانس ترازي چي دا مشخصو أو معينو علاقو بخلقو بان إخبال مشريكوي، او دغه علاقو د مشرانو په سر یو حاکم یا خلیفہ یا امیر المؤمنین وی، دا اسلامی دولت ته. او دا تعریف ټول علما په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی. اوس به موږ او تاسو راشو واقع ته بلګ وګورو چې آیا نن سبا د حکومتونو نظام په همدغه ترتیب سره دی او کنه جدا دی. لکه نن سبا افغانستان، پاکستان، سعودي، مصر او دا نور په نوم اسلامي ملکونه دی باندې دغه تعریف صادقیږي او کنه صادقیږي. نو موږ چې ګورو دا ملکونه په پلو باندې ویشل شوي دي، هر یو ځان په خپل قوم ته منصوب کړی دی، د ټولو یو شرعي امیر نشته. لکه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم خلیفۃ المسلمین خو نه دی کنه، یا د افغانستان ولسمشر ته امیر المؤمنین ویل کېدی شي. موږ پرېږده د دوی خپل درباري مولایان هم ورته دغه نوم نه ورکوي، ځکه هغوی هم پوهېږي چې دغه خلک خلیفهګان نه دي، نه پکې هغه شرایط شته، نه هم دوی ته هغه واکونه حاصل دي. نو دا ملکونه اسلامي دولتونه نه دي. چې اسلامي دولتونه نه دي نو څه شی شو؟ دا د دوی د خپلې خولې اقرار دی په غیر شعوري طریقې سره چې دا کفري دولتونه دي. نو اسلامي دولت مخکنی تعریف څخه دا ثابته شوه چې اسلامي دولت په درې ارکانو ولاړ دی. اول الدار، دویم الرعیه، دریم المنعه. الدار علاقې ته وایي، ځمکې ته وایي. رعیه رعیت ته وایي چې په چا باندې حکومت کېږي. او دریم منعه قوت ته ویل کېږي، لښکرو ته ویل کېږي، پوجونو ته ویل کېږي. دا درې خبرې چې راجمع شي په همدغه طریقې سره نو دې ته اسلامي دولت ویل کېږي. بیا دا دولت د یو څو ارګانونو او ایالتونو څخه جوړ وي چې هر یو ارګان یې په دولت کې خاصه وظیفه لري، چې په آخر کې د دغه ټاکلو ارګانونو کاري هدف یو وي چې هغه د مسلمانانو دینی او دنیاوي ګټې تامینول دي. لکه مختلف دواوین مې په دې دولت اسلامي کې، زمونږ استاد خلافت اسلامي د تمکین په ساحه کې الحمدلله دغه دواوین موجود و. مجاهدینو په خپلو سترګو باندې دغه اسلامي نظام تطبیق کتلی و، لکه دیوان الحرب و، دیوان الامن العام و، دیوان الدعوه والمساجد، دیوان الحسبه، هيئه الهجره، دیوان الطب، ورشه الاسلحه، دیوان التعليم، دیوان الزکات، مرکز الاقتصاد، الخدمات العامه، او داسې نور ارګانونه چې د دولت د چلولو لپاره ورته اړتیا لیدل کېږي. نو دې ته ویل کېږي اسلامي دولت، دې ته ویل کېږي اسلامي حکومت، اسلامي نظام، چې هغه نن سبا زموږ استاسو د وختونو مرتدو حکومتونو باندې نه صادقېږي، په مرتدو تنظیمونو باندې نه صادقېږي، صرف او صرف په دې وخت کې د دې نظام تطبیق کوونکي خلافت اسلامي مجاهدین دي. بیا د اسلامي دولت اهمیت او د قیام فرضیت، الله جل جلاله چې څه لپاره رسولان را لېږلي، نو په دې کې تر ټولو ستر هدف د انسانانو د خپل رب دپاره عبادت کول دي. سورت زاریات کې الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما دا پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر دې دپاره مې پیدا کړي دي چې زما بندګي به کوي. عبادت په حقیقت کې دې ته وایي چې باید انسان صرف یو الله رب العالمین ته عاجزي ښکاره کړي او غیر الله ته د عاجزۍ څخه خلاص شي. همدغه د لا اله الا الله کلمې حقیقت ته، کله چې انسان په دې باندې ایمان لري نو هر قسم غلامۍ او شر نه ساتي، ځکه د اسلام معنا دا ده کنه هو الاستسلام لله بالتوحید، الله عز وجل ته په توحید منلو سره ځان تسلیمول. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اقتضاء صراط المستقیم کې وی فمن استسلم لله ولغیره فهو مشرک، چا چې ځان الله رب العالمین ته هم تابعدار کو، عاجز کو، تسلیم کو، او هم دغه رنګ ځان بل چا ته هم تسلیم کو، نو دا مشرک دی، دا مرتد دی، دا د اسلام نه وتلی انسان دی. د عبادت مقصود صرف ځان الله رب العالمین ته تسلیمول دي. که یو انسان ځان الله رب العالمین ته هم تسلیم معرفي کوي او غیر الله ته هم، نو دی الله رب العالمین سره شریک جوړ کو، ځکه تسلیم معنا ده ذل وخضع وانقاد، ځان تابع کول، عاجزی کول، ځان ذلیل کول، غاړه کې خدل. بدا بل معبود عام دی، که دا د حکومتونو په شکل کې وي، لکه د افغانستان حکومت ته ځان تسلیمول وي، یا پاکستان حکومت ته، یا بل ملک ته، یا بین الملل ته، یا وضعي قانون ته، یا بت ته، یا جرګو ته، یا چې کوم دی ملکانو وضعي فیصلو ته، یا کوم بابا ته، دا ټول په دې غیر الله کې داخليږي او د دا شیخ الاسلام د فتوی مطابق چې څوک دې ته سر ټیټي ځان تابعدار کوي دا خبره په ځان باندې منی تسلیمی دا سړی کافر او مشرک دی ایمان بایللی دی نعوذ بالله من ذلک. تسلیمی به صرف الله رب العالمین ته ورکې د هغې قانون ته به ورکې د هغې شریعت ته به ورکې د هغې نظام ته به ورکې هغې مقابل کې چې څومره شریکان موجود دي د الله رب العالمین هغې مقابلې ته راوتلي دي د هغې توحید هغې په خلاف باندې ودرېدلي دي دی ته ځان تسلیمول د ایمان ناقض متصور کېږي او د حق او د باطل ترمنځ جګړه اصل کې د الله عز وجل د همدغه حق لپاره ده چې امر او نهی به د الله عز وجل تطبیقیږي. الله جل جلاله فرمای وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم. سوره زخرف کې الله رب العالمین وای چې الله امر ذات ته چې په اسمان کې هم دغه قانون چلیږي دغه امر به چلیږي دغه نهی به چلیږي او په ځمکه کې به هم دغه نهی چلیږي ولی ځکه هغه حکمتونه والا ذات دی هغه پویه ذات دی. او دا خبره هم یقیني ده چې د الله عز وجل لپاره خالصه بندگی او د انبیای کرامو دعوت تر هغه وخت پورې نشي ثابتې دی چې تر څو په انسانانو مسلط زورواکي له مشرۍ څخه لرې نشي او فیصلې یوازې د الله لپاره نشي. د وجنه شریعت موږ او تاسو ته په یو دولت قایمولو امر کړی دی چې دغه عظیم مقاصد ترلاسه کړو ځکه دغه مقاصد په ژوند کې د انفرادي مبارزې په نتیجه کې لاسته نه راځي بلکې دا قوت ته حاجت لري چې د توحید نه دفاع کوي دا توحید عام کوي نشروي او په قوت سره حدود نافذوي. لکه علي رضی الله عنه د دې په اړه باندې دا قول فرمایلی دی لابد للناس من اماره بره كانت او فاجره فقيل يا امير المؤمنين هذه البره قد عرفناها فما بال الفاجره فقال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء ويقسم بها الفيء. شيخ الاسلام په سیاست الشرعيه کې نقل کړی دی چې علي رضی الله عنه فرمایي خلکو د پاره یو مشري لازمه ده برابر خبره ده کدا نیک وي او کبد وي. ورته وویل شول اے امیر المؤمنین نیک مشري خو موږ پیژنو دغه فواید خو موږ ته معلوم دي خدا بده مشری به څنګه یي دا څنګه لازمه ده. نو هغه وفرمیل د بدې مشرۍ په وجه باندې حدود قایمیږي لارې ورسره په امن کیږي دښمن سره قتال کیږي او مال غنیمت ورسره تقسیمیږي. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل په دې کتاب کې فرمای یجب ان یعرف ان ولایت الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین الا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. دا په جندل وی لازم دی چې د خلکو مشرۍ د دین سترو واجباتو څخه ده بلکې د دې پرته دین نه قائمیږي ځکه د بني آدم فائدې د یو بل سره تړونو ضرورت د وجې د اجتماع پرته نه پوره کیږي. مخکې به فرمای ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. زكى الله عز وجل بنيكي أمر أو لغناس خمنك واللازم قرزولي او دا له زور او مشری پرته نه تر سره کیږي. هم دغه رنګه دا نور ټول واجبات لکه جهاد عدل او انصاف کول حج قائمول جمعه منځونه قائمول اخترونو منځونه قائمول د مظلوم کومک او حدود قائمول د زور او مشری پرته نه تمامیږي. نو دې مختصر بحث نه دا معلومیږي چې اسلامي نظام او مشری لازمه ده او د دغه نظام اهمیت تر سرګندیږي او د نظام بعضی اهداف او مقاصد تر واضح کیږي. کرن من خپل واقع ته وګورو نو دا خبره له هیڅ چاپټه نه ده پاتې چې د پاکستان نظام یا د افغانستان نظام یا د نورو ملکونو نظام دی کې دغه یو هدف هم نشته. همدغه رنګه د امارت په نوم د پاکستان ملیشو په نظم کې هم دا خبره نه ښکاري. دغه مذکوره ملکونو او امارت کې د حدود قیام نشته بلکې دغه ملکونو ورته وضعي قوانین تیار کړي او طالبانو د یهودو په نقش قدم باندې خپل تګلاره اختیار کړې ده. لکه طالبانو خپل ویډیوګانې په دې باندې ګوا دي چې د موټر سایکلو غله د اغی مخونه توری او په خلکو باندې ګرځیل ک څنګه چې يهود به خپل زناکار او خلکو ته مخ به تور ک او په خره باندې سور ک به خلکو باندې ګرځو او پاکستان افغانستان او سعودي دا نور ملکونه دی خو جهاد هم نه کوي علی رضی الله عنه فرمای چې کوم بد مشریوی اغی د وجنه به جهاد قائمیږي نو دی ملکونو کې هغه جهاد قیام نشته هغه حدود قیام نشته هغه مال غنیمت تقسیمیدل په دې کې نشته د لارو په امن کېدل په دې کې نشته نو معلومیږي دا چې دا بد نه ده بلکې دا کفري مشری ده مسلمانانو خو دا تاریخ و چې بد مشری معتصم بالله و عقیده کمزوري وه امام احمد بن حنبل رحمه الله ته ډېر عذابونه ورکړي وو خو همدغه معتصم بالله چې دې ته یو زنانه آواز کوي چې وا معتصمه اے معتصم بالله ته چیرته یې هغه چې کوم دی ورځي لښکرې خپل هغې طرف ته بوزي جنګونه کوي اخر هم د هغه زنانه ځای ته ځان رسوي او د هغې بدله او انتقام اخلي کوم کس چې پې ظلم کړی وي او څپېړې ورته ورکړې وه هغې نه انتقام اخلي دغه معتصم بالله و همدغه شان خلکو باره کې علي رضی الله عنه فرمایي چې دی کې خدا فایده شته که نه اجتماعي نظام به درته قایموي اسلام حدود به قائم وي جهاد به قائم وي مال غنیمت نظام به قائم وي لارې به په امن باندې وي نو په بده مشرۍ کې دغه فواید شته او نن سبانی د مرتد حکمرانان دوی خو د جهاد نه انکار کوي د جهاد پر ځای د مجاهدینو په خلاف شپه ورځ عملیات کوي جیلونه د کفر په خلاف قرباني ورکوونکو غازیانو څخه ډک دي مسلمان عزتمند خویندې او میندې تورو تورو کوټو پنجرو کې اچولی دي او طالبان هم لګیا دي د ایران پاکستان او افغانستان مرتدینو سره د موالات او تړونونو کوشش کوي کله د امریکا په در ولاړ وي او سوالونه ورته کوي چې تاسو له افغانستان نه ووځئ موږ څخه هیڅ خطر مه محسوسوئ موږ د ګاونډي هیوادونو پر خلاف اقدام نه کوو نه مو مخکې د واک په دغوره کې کړی دی کله د سایکس بیکو پولې ډیر په جرت سره منی د نړۍ په امن کې به وایي موږ کوشش کوو سبحان الله څنګه د نړۍ په امن کې کوشش کوئ بیا نن پورې د جنګ ولې کوو نن د کوم طرف نه درته وحی راغله چې بین الاقوامي قوانین ومنئ دا اسلامي دي نن پورې کفري و جنګ دې ورسره کوو نن اسلامي شو کله بیا د روس دروازه ټکټکوي کله ایران ته سفرونه کوي کله د چین نه مرستې غواړي او بیا د دې په مقابل د خلافت اسلامي پاکو مجاهدینو په خلاف د خوارجو په نوم باندې جنګ کوي اصلي کافرې پرېښی دی د مسلمان په خلاف باندې جنګ کوي دا ولې رونو دا ځکه چې دا خلک عقیده نه لري اسلامي سیاست نه پیژني نو دې وجې نه موږ او تاسو ته د شرعي سیاست اهمیت معلومیږي چې څوک په اسلامي سیاست باندې نه پوهیږي د اسلامي دولت په معنا نه پوهیږي د اسلامي امیر د انتخاب په طریقو باندې نه پوهیږي د اسلامي واک لاس ته راوړلو په طریقو باندې نه پوهیږي په همدغه شان باطل او ګمراه ډلو پیژندګلو باندې نه پوهیږي سم او طاعت هغه حدود نه پیژني دغه شریعت چې څوک نه پیژني نو دا سړی خامخا ګمراه کیږي لکه د جمهوریانو په شان طالبان خپل مذاکراتي دفتر ته سیاسي دفتر وایي د دې د کلونو دا خبره واضح کیږي چې دا خوارانم د جمهوریت په لار روان دي او سیاست او شریعت فرق کوي ځکه سیاسي دفتر وته وي شرعي دفتر وته ولې نه وي خو معلومیږي دا چې دا اسلامي او شرعي دفتر نه دی دا جمهوری سیاسي دفتر دی نو مجاهدین وروڼو دې سیاست ته هم متوجه شي دا خپل هم یاد کوي په نورو ملګرو باندې هم یاد کوي په خپلو بچو هم زده کړی چې زمونږ ستاسو لخکاری اهل نسلونه ټول اسلام او کفر وپیژني چې کله شرعي سیاست وپیژندو بیا خپله دیموکراسي پیژني چې دا خو په اسلامي اصولو نه ده برابره دا نو د الحاد او د کګلیج څخه چې کوم دی ډکه ده نو زمونږ ستاسو مجاهدین به بیا په سمه لار باندې روانیږي الله رب العالمین دې زمونږ ستاسو په لاسونو باندې یو اسلامي نظام قائم کړي آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا